Delo. Rame imam zažgane do črnega, ker gonim krave na pašo in pozabljam na sence. Vsak dan zjutraj zamujam in srečujem stare prijatelje. Res stare. In zjebane.